cu adevărat. Să găsești ce-ai căutat. Poate ai fi fost fericit dacă nu mai fi iubit. Poate într-o zi vei putea să-ți asculți iar inima. Însă inima are și legi. Vreau să atâta zile am obosit, atâta nopți am risipit. Am uitat de tot, am uitat de noi, am rămas în sol de doi. Simt că nu ești fericit, simt că totul s-a sfârșit. Mi-a rămas în gând un lucru zbând, să trăim sperând. Poate tu ai vrea cu adevărat să găsești ce-ai căutat. Poate ai fi fost fericit mai fi iubit. Poate într-o zi vei putea să-ți asculți iar inima. Însă inima are și legi. Vreau să înțelegi. Spui că e la fel, mă minți. Despre mine nu mă simți. Am uitat de tot, am uitat de noi. Am rămas în sol pe doi. Nu vreau să crezi că viața mea depinde numai de a ta. Mi-a rămas în gând un lucru zbând, să trăim sperând. Poate tu ai vrea cu adevărat să găsești ce-ai căutat. Poate ai fi fost fericit dacă nu mai fi iubit. Poate într-o zi vei putea să-ți asculți iar inima. Însă inima are și legi. Vreau să înțelegi. Adevărat.